قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح علیہ السلام بولے اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں کسی کوتاہی کے بغیر دن رات میں نے تیرا پیغام پہنچایا. ہم اردو میں دن رات کہتے ہیں، عربی میں لیلا و نہارا، اسی لیے لیلا و نہار آتا ہے کیونکہ رات پہلے آتی ہے نا. تو میں نے رات دن تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا. رات اور دن کیا بتا رہا ہے؟ کہ اللہ کے دین کا کام صرف دن کو ہی نہیں رات کو بھی کیا جاتا ہے. انی دعوت قومی، اور دعوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، کہ میں نے رات کو بھی بلایا دن کو بھی بلایا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 50 کم 1000 سال ہوئی. اس پوری مدت دراز میں انہوں نے کبھی اپنی کوشش نہ چھوڑی، کوئی دن نہ گیا کہ کام نہ کیا ہو، کوئی رات نہ گئی کہ انہوں نے کام چھوڑ دیا ہو، نہ کبھی مایوس ہوئے اور نہ ہی کبھی اپنے کام میں کوئی کوتاہی کی. کیسی استقامت تھی، کیسا صبر تھا. کل دائمون کی بات ہو رہی تھی نا، کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کی، تو یہ پیغمبروں کے اخلاق میں نمایاں طور پر نظر آتی. اور اتنے تسلسل کے ساتھ کام کرنا کوئی کھیل کی بات نہیں. ہم تو چند دن ایک کام کرتے ہیں، ذرا سے پریشان ہوتے ہیں تو فوراً چھوڑنے کی سوچتے ہیں، لیکن یہاں کیا حال ہے کہ کبھی انہوں نے اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عباس ہی سے روایت ہے، کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ گر جاتے تو کمبل میں لپیٹ کے مکان میں چھوڑ دیتے اور یہ سمجھتے کہ مر گئے. مگر پھر جب اگلے روز ان کو ہوش آتا تو ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے دیکھتے، یعنی پھر وہ ہوش آتے ہی دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتے. کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ یہ لوگ ایسے ہیں اس لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو لمبی عمر دی تھی، یہ نہیں تھا کہ سارے لوگ ان کی قوم کے اتنی لمبی عمر پائے تھے. انہوں نے کئی جنریشنز دیکھی، ون آفٹر اندر، جب ایک جنریشن گزر جاتی تو اس امید پہ کام کرتے رہتے کہ شاید ان کے بچوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا. پھر وہ جنریشن گزر جاتی، کوئی نہ مانتا، پھر اگلی جنریشن کے ساتھ نئے سرے سے کام شروع کر دیتے. اس طرح کئی جنریشنز تک یہ کام کرتے رہے. اللہ نے ان کو ایک طویل زندگی کے ساتھ آزمایا، ایک لمبا کام دے کر. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی شخص سے بہت تکلیفیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلے زندگی تھوڑی سی ہے نا، کتنا ایک سال ہوگا، یہ سب 10 سال اور جئیں گے، 20 30 50 100 اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا. لیکن ان کی آزمائش آپ دیکھیں، کیونکہ سورۃ المعارج کے فوراً بعد اس سورۃ کا آنا ایک عملی مثال ہے جو پچھلی سورۃ میں باتیں گزری ہیں. لیکن کیا ہوا ان کی ساری کوششوں کا نتیجہ؟ کہ لوگوں نے کچھ بھی مان کر نہ دیا. اور جب آنے والی ہر جنریشن یا ہر نسل پچھلی سے زیادہ شریر ثابت ہوئی، زیادہ ہی بگڑی ہوئی آئی، حالات بد سے بدتر اور بدترین ہوتے چلے گئے، تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فلم یزدھم دعائی الا فرارا، کہ میری پکار نے یا میری دعوت نے یا دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ بندوں کو دین کی طرف بلانا یا پکارنا مراد ہے، کہ میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. انہیں گمراہی کی آخری حد تھی نا، کہ جتنا وہ اللہ کی طرف بلاتے اتنا ہی یہ دور بھاگتے، اور زیادہ ان کے دل سخت ہوتے گئے. جتنی زیادہ ایفرٹ ہوئی اتنی ہی زیادہ ان کو ناکامی ملی، اتنے ہی ریزلٹ نیگیٹو آئے. ذرا سوچے انسان کا حوصلہ کیسے کیسے ٹوٹ جاتا ہے اگر انسان کی مرضی کے خلاف ایک یا دو کام بھی ہو جائیں. لیکن ان کا پہاڑ جیسا حوصلہ دیکھیں. پھر کہتے ہیں انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اور بے شک جب کبھی میں نے ان کو پکارا کہ تو ان کو بخش دے، ان کے فائدے کے لیے ان کو بخشش کے طریقے بتانے چاہے تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دی، کان بند کر لیے، سننے کی زحمت گوارا نہیں کی. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، یعنی کان بھی چھپا لیے منہ بھی چھپا لیے کہ ہم تو تمہیں دکھائی بھی نہیں دینا چاہتے، یعنی پیغمبر کو دیکھتے ہی اپنا منہ چھپا لیتے تھے، منہ ڈھانپ کے گزرتے تھے کہ ہمیں پہچانے ہی نہ اور پھر ہمیں کچھ نہ کہیں، یعنی چھپتے پھرتے تھے، یا یہ کہ پیغمبر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. بات سننا تو درکنار، اپنے اور پیغمبر کے بیچ میں آڑ پیدا کر لیتے تھے کہ منہ چھپا کے گزر جائیں. سورت ہود میں اہل مکہ کے اسی رویے کا ذکر کیا گیا ہے، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ رسول سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں تو اللہ ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے. وہ اصرو، اور انہوں نے اصرار کیا، کس پر؟ اپنے کفر پر، اپنی ہٹ دھرمی پر. واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے بڑا تکبر کیا، یعنی کوئی بھی بات مان کر نہ دی، سرکشی کا مظاہرہ کیا، حق کی مخالفت کی. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو پکارا اعلانیہ طور پر، اونچی آواز میں، لاؤڈلی. جہارا جہری سے ہے، رات دن پکارا پھر اعلانیہ پکارا. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ ان کو تبلیغ کی. واسررت لہم اسرارا، اور میں نے ان کے لیے چپکے چپکے تنہائی میں بھی تبلیغ کی، یعنی مختلف انداز مختلف طریقوں سے دعوت دی، اوپنلی لاؤڈلی سب کے سامنے بھی، اور اکیلے میں ون ٹو ون بیس پر، فردن فردن خاموشی کے ساتھ وسپر کر کے، ہر انداز اور ہر طریقے سے. فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو. اب دیکھیں گے کہ ان 10 آیتوں میں 3 دفعہ استغفار کا لفظ گزر چکا ہے. فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفار ہے. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. مدرار کا لفظ درم سے ہے، دودھ یا دودھ کی کثرت اور روانی. جب بارشیں زیادہ برستی ہیں، سبزہ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر جانور بھی گھاس اور پانی کھلا لیتے ہیں، تو عموماً دودھ کی بھی کثرت ہو جاتی ہے. اور پھر اسی سے مدرار کا لفظ ہے، پانی برسنے کے لیے، چراغ کے نور پھیلنے کے لیے، بازاروں کے پر رونق ہونے کے لیے، چہرے پر صحت کی چمک آنے کے لیے، ہر خوبی اور ہر اچھائی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. پھر للہ درن، یعنی خوبی اور رونق کے لیے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے ممبر پہ چڑھے. نماز استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ بارش مانگنے کی دعا، پانی مانگنے کی دعا. تو صرف آیات استغفار جن میں سے یہ آیت بھی تھی، پڑھ کر ممبر سے اتر آئے، یعنی قرآن پاک کی وہ آیات جن میں استغفار کا لفظ آتا ہے، انہیں پڑھا اور نیچے اتر آئے. لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، تو فرمایا میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پہ اترتی ہے. یعنی استغفار بارش کا راستہ ہے. حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، تو انہوں نے استغفار کی تلقین کی. ایک اور شخص نے اپنے باغ کے پھل نہ لانے کا ذکر کیا، خشک ہونے کا شکوہ کیا، تو اسے بھی فرمایا کہ استغفار کرو. کسی اور شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ روزگار نہیں، اسے بھی یہی نسخہ بتایا. ایک شخص نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بیوی بانجھ ہے، اسے بھی کہا استغفار کرو. ایک شخص جو ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شخص آپ کے پاس آ کر جو مشکل بتاتا ہے آپ سب کو استغفار کا وظیفہ بتاتے ہیں. تو انہوں نے یہی آیات پڑھ کر سنائی کہ یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کی، قرآن سے ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور یہ جو آیات استغفار ہیں سورت ہود میں بھی آتی ہیں، سورت البقرہ میں بھی ہیں. سورت ہود کی آیت ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. سورة ہود کی آیت 52 میں ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اور سورة البقرہ میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے اور ہونا چاہیے کہ استغفار، گناہوں کی معافی مانگنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، دنیا میں بھی برکتوں اور نعمتوں کا باعث بنتا ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرجا، جس نے پابندی کے ساتھ استغفار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں سے. یعنی استغفار کے فائدوں میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، اولاد نصیب ہوگی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات تیار کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ، کیا ہے تم کو، لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. وقارن یعنی عزت، عظمت، بردباری، تعظیم اور تکریم کرنا، یعنی تم اللہ کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عزت اور برتری کا لحاظ نہیں کرتے. حالانکہ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. مراد سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا جو حق ہے وہ تم اس کو نہیں دیتے اور اس سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں پھر کرتے. اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ سے کی ہے کہ تم اللہ کی عظمت اس طرح نہیں مانتے جس طرح اس کی عظمت ماننی چاہیے، جس طرح اس کو بڑا سمجھنا چاہیے. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ قوم نوح اللہ تعالیٰ کو تو مانتی تھی، اللہ تعالیٰ کا تصور ان کے ہاں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پہچانتی تھی. ان کی زندگی میں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے کہ سورۃ الحاقہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا تو مانتا تھا مگر اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا تھا کہ ساری بڑائی اللہ کے لیے، یہ احساس اس کے دل میں نہیں تھا. وہ اللہ کے مقابلے میں اوروں کو بھی بڑا مانتا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو بڑا نہ ماننا ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کیوں نہیں اس کو بڑا مانتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے. اتوار ادوار میں پیدا کیا ہے، اتوار طور کی جمع ہے جس کے معنی ہے حد اور اندازہ. اتوار کے معنی طرح طرح کی شکل و صورت کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انسان ماں کے پیٹ میں طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر جیتا جاتا انسان، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کو بھی اتوار کہا جاتا ہے. ان اتوار کے بارے میں آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم اور پھر خلق تام. اور طور اصل میں کسی چیز کی ایسی حالت کو بھی کہتے ہیں جو اندازے کے مطابق کچھ مدت بعد آہستہ آہستہ تبدیل ہونا چاہتی ہے، تطور کا معنی ہے ایک حالت سے دوسری یا اگلی حالت میں تبدیل ہونا. اور اگر دیکھا جائے تو جس دن سے ہمارا وجود بنا ہے ہم ایک طور سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں بھی کئی اطوار بدلے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمارا حال کیا ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے انسان کہاں ہوتا ہے؟ ان سٹیجز کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں بیان کیا ہے. خشک مٹی، پھر گیلی مٹی اور گارا، پھر لیس دار یا چیکنی مٹی، پھر اس کا خمیر اٹھایا گیا، پھر خشک کیا گیا، پھر اسے پکایا گیا، حتیٰ کہ وہ تن سے بجنے والی مٹی بن گئی، کل فخار جیسے پیچھے پڑ چکے ہیں. اس سے حضرت آدم کا پتلا بنا. اور اسی طرح انسان کا نطفہ جو بنتا ہے مختلف طرح کی غذاؤں سے ہی وجود میں آتا ہے، اس پر بھی اطوار گزرتے ہیں. یعنی غذا کے زمین میں پیدا ہونے سے لے کر انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف ادوار و اطوار سے گزر کر جب وہ نطفے کی شکل میں ڈھلتا ہے، پھر نطفے سے پیدائش تک کئی اطوار سے گزرتا ہے، پھر پیدائش سے موت تک کئی اطوار سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر ان کے بھی کئی حصے، اور پھر اس کے بعد موت. موت کے بعد بھی آپ دیکھیں قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد پھر حشر کا میدان ہے، اور پھر فیصلہ ہے کہ جنت ہے یا جہنم ہے، پھر جا کے کہیں ٹکنا. کتنا طویل سفر ہے یہ انسان کی تخلیق کا. اور یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ اس اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے جس نے ایک انسان کو اتنے اطوار سے گزارا ہے؟ یہ سب کچھ کیا کوئی معمولی کام ہے؟ تمہیں اس میں اللہ کی بڑائی نظر نہیں آتی؟ آپ سوچو نا ذرا. یعنی مٹی کی مختلف حالتوں پہ غور فرمائیے، پھر ماں کے پیٹ میں بچے پہ گزرنے والے اطوار پہ غور کیجئے، پھر پیدائش کے بعد موت تک انسان پہ کیا حالتیں گزرتی ہیں، اور اس میں انسان کی کتنی بے بسی ہے نا. کسی بھی سٹیج پر کچھ ہو سکتا ہے کہ اگلی سٹیج تک جا ہی نہ سکے. یعنی اگر ان ساری سٹیجز کو نمبر وار لکھا جائے تو ہر سٹیج دوسری سٹیج میں بدلتے وقت ایک بیریئر کراس کرتی، اور جہاں اللہ تعالیٰ روک لگانا چاہے وہاں روک لگا سکتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگلی طرف لے جانے. لیکن جو انسان اتنی طویل منزلیں طے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور وہاں جا کر اس کی عظمت اور قدر پہچانے گا، وہ آج کیوں نہیں پہچان لیتا؟ یعنی اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے انسان کی تخلیق کو بطور مثال پیش کیا گیا. کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی پہچان لیتا ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. انسان کی اپنی مثال کے بعد کائنات کی تخلیق کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ اے انسان، آنکھ کھول کے دیکھ، اللہ کی عظمت نظر نہیں آتی تم کو؟ سبع سماوات میں تم اطوار میں تھے اور وہ طباق میں ہے. طباق طبقہ سے ہے نا، ایک کے بعد ایک طبقہ، تہ بتہ. اور یہ سب اس کی قدرت اور صناعت پر دلالت ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ رب. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا. یعنی اس نے آسمانوں کو سجا دیا چاند اور سورج سے، جو روشنی کا ذریعہ ہیں، تاکہ انسان زمین پر آسانی سے کام کاج کر سکے. اگر دن میں بھی اندھیرا ہوتا، جیسے بادلوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہی کام کرنا کس درجے کے مشکل لگتے ہیں، کبھی اندازہ کیا آپ ہے؟ ایک کام جو چمکتے سورج کی روشنی میں آپ آسانی سے جا کے کر لیتے ہیں بازار میں ادھر ادھر، وہ ذرا سے بادل چھاتے ہیں تو وہی کام کتنا مشکل ہو جاتا ہے. وہی کام رات کے وقت دشوار لگتا ہے. اگر رات بھی اگر سیاہ رات ہوتی اور اس میں روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو تم پر کیا گزرتی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ زمین پہ لائٹ کا کوئی انتظام ہوتا اور مکمل اندھیرا ہوتا، پھر ہم کس قابل ہوتے؟ کن کن مصیبتوں کا شکار ہوتے؟ زندگی قائم رکھنا مشکل اور دوبھر ہو جاتی نا، اپنی حفاظت مشکل ہو جاتی، اپنے ہی گھر میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں جو اپنے اندر ایسی مثالیں رکھتی ہیں جو हमारी तवज्जो भी नहीं है बहुत वक्त अपनी तरफ खींचती। अच्छा हाँ ठीक है, सूरज है ना, बचपन से देख रहे हैं सूरज है, लेकिन कभी शुक्र अदा नहीं करते इस नेमत का। चांद है, कभी शुक्र अदा नहीं करते इस नेमत का। अल्लाह की अजमत कब पहचानते हो? वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्द नबाता, और अल्लाह ने उगाया तुमको जमीन से, उगाना नबातात की तरह तुम्हें भी जमीन से निकाला है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया गया, फिर उसमें रूह फूंकी गई, और फिर उनसे तमाम नस्लें इंसानी वजूद में आई, और आइंदा तमाम इंसान जमीन से खुराक हासिल करते हैं, फिर उससे नुतफा बनता है, फिर उससे इंसान की तकलीफ होती है। ये सारा सिलसिला किसका चलाया हुआ है, किसका बनाया हुआ है, कौन है, किसकी कुदरत है इसके पीछे, उसको पहचानो ऐ जाहिर परस्त इंसानों। तुम युईदुकुम, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वो पैदा करके छोड़ देगा? नहीं, वापस लाएगा तुमको, लौटाएगा तुमको फीहा उसी मट्टी में। वयुखरिजुकुम इखराजा, और निकालेगा तुमको निकालना। जिंदगी के बाद मौत होगी, मौत के बाद फिर निकाले जाओगे, फिर हिसाब होगा। वल्लाहु जअला लकुमुल अर्द बिसाता, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया। जैसे अपने घर में बिछे हुए फर्श पे, कारपेट पे तुम चलते हो, उठते हो, बैठते हो, लेटते हो, इसी तरह अल्लाह की जमीन पर तुम तरह तरह के काम करते हो अपनी सहूलत के मुताबिक। लितसलुकु मिन्हा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। यानी इस जमीन पर अल्लाह ताला ने जो कुशादा रास्ते बना दिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पहाड़ों के बीचों बीच भी और खुश्की के मैदानों में भी, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना तुम्हारे लिए आसान कर दिया, अपनी कारोबारी जरूरतों के लिए, इंसानी जरूरतों के लिए। अब इस सारी स्पीच से जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को देते थे, आपके सीखने के लिए बहुत कुछ। ये पूरी स्पीच नूह अलैहिस्सलाम की, एक पूरा लेक्चर है, कई हजार साल पहले आने वाले पैगंबर का एक लेक्चर मोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी के जरिए। इसमें आप देखें रूहानियत भी है, और फिर लॉजिक भी है, दलाइल मौजूद है, नेमतों का जिक्र है, गौर व फिक्र की दावत है, अपनी तखलीक के ऊपर गौर व फिक्र भी करो, आसमानों को भी देखो, सूरज और चांद को देखो, हालांकि बंदा रोज देखता है, लेकिन दाई एक मुख्तलिफ तरीके से दिखाया करता है। फिर इंसान की तखलीक के मराहिल, जमीन का बिछाया जाना, उसके रास्तों का बनाया जाना, और इन सब चीजों को अल्लाह की नेमतें बताना, कितना खूबसूरत अंदाज है। लेकिन अफसोस कि हम आज के मुबल्लिग इस अंदाज से गाफिल हो गए, इस अंदाज तबलीग को छोड़ बैठे। फिर कभी किसी से पूछते हैं है दर्श देना है, कहाँ से दें, क्या दें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या बताएं किसी। तो खुली खुली बातें कुरान में मौजूद हैं, खुली खुली मिसालें मौजूद हैं, हम भी तो अकल इस्तेमाल करें, पहले खुद गौर करें, फिर दूसरों से करवाएं। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ان کی تبلیغ میں ایک بہت خوبصورت انداز یہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف آخرت کی باتیں نہیں کی انہوں نے لوگوں کو دنیا کے مسائل کا حل بتاتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کو دکھاتے ہوئے آخرت کی طرف متوجہ کیا کیونکہ کوئی بھی شخص جو نیا نیا دین کی طرف آتا ہے اس کے اندر آخرت کی طلب جنت کی طلب یا جہنم کا خوف یا اللہ کی محبت اس درجے کی نہیں ہوتی جو آپ اٹین کر چکے ہیں پھر آپ اس کو اپنے لیول پہ لا کر اس طرح کی تقریر کرنے لگتے ہیں اور پھر جب وہ نہیں سمجھتے نہیں سنتے پھر آپ مایوس ہوتے ہیں ان کو تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ایک خوبصورت حکمت عملی دی گئی ہے یہاں پر نیکی کے وقتی فوری دنیاوی فائدے بھی بتائے گئے اور پھر اس کے ذریعے آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بتانے میں کوئی کمی نہیں تھی ہر طریقے سے بتایا لیکن لوگوں پہ کوئی بات اثر نہیں کی اس سے ایک بہت اہم نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے بتانے میں کمی نہیں ہوتی لیکن لوگ سننا ہی نہیں چاہتے یا سنتے ہی نہیں یا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے ایسے میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور صرف اپنے آپ کو کوستے نہیں رہنا چاہیے کہ شاید میں نے ہی حق ادا نہیں کیا نہیں انسان اپنی وسعت بھر خلوص نیت سے کوشش کرنے کے بعد مطمئن ہو جائے مایوسی کا شکار نہ ہو کیونکہ انک لا تہدی من احببتا ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں انک لا تسمع الموتا جن کے دل مردہ ان کو آپ نہیں سنا سکتے یہاں نوح علیہ السلام کے انداز میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے لیکن انہوں نے اپنی ساری کوششیں لوگوں کو احسان جتانے کی بجائے لوگوں میں بتانے کی بجائے اپنے رب کے سامنے رکھی کہ اللہ میں نے اپنا فرض کس کس طرح ادا کیا کس کس قسم کی کوششیں تیرے دین کے لیے کی اور یہ ان کے اللہ سے خاص تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے